राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम से सब दोष पैदा होते हैं। जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि सब दोष देह को मैं मानने से पैदा होते हैं। तो देह में तीन बार देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है। तीन बार मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है। मैं देह नहीं हूं, भगवान का अंश हूं, देह प्रकृति का अंश है, देह प्रकृति का अंश, मैं हूं भगवान का अंश। देह मेरा नहीं है तो देह पर मेरा अधिकार नहीं है। देह को मैं बना सकता हूं, सुंदर संतुलन बना सकता है, देह को काले से गोरा भी नहीं कर सकता। देह पर मेरा अधिकार नहीं है, बीमार को न होने दू और कब से मरना दू तो नहीं, क्यों मरना कुछ चाहता ही नहीं। तो देह मैं नहीं हूँ, देह पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं देह नहीं हूँ, अनगंश हूँ, देह मेरा नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, और देह मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए अगर देह होता तो मेरे कमी रहती ही नहीं, तो देह मेरी अपनी कमी किसी बात की नहीं। पर सबको कमी का अनुभव होता है तो मैं देह नहीं हूं, मेरा मेरे लिए देह नहीं है। देह मेरे लिए होता तो मेरे लिए परमात्मा है, तो फिर सुख साधना बढ़ जाती है। इस वास्ते देह मैं नहीं हूं, तो इस देह के अभिमान का त्याग करना है। त्याग कैसे हो अभी बताया ना, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो देह पर अधिकार नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है। तीनों बातों में मैं भगवान का अंश हूं, यह प्रकृति का अंश है, देह पर मेरा अधिकार नहीं है। अधिकार हो तो शरीर को बीमार भी न होने दे, काला न गोरा असुंदर सुंदर बना दे, और मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए है परमात्मा, मेरा है परमात्मा, मैं हूं परमात्मा का। परमात्मा तीनों बात करती है, परमात्मा सब बातें करती है, आकरण करण भी अपना सुखदेत कर तुम आकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है ईश्वर। ईश्वर करने में न करने में उठ पुट करने में सब समर्थ है, हम समर्थ नहीं है। और मेरे लिए नहीं हो, मेरे लिए होता तो पूर्णता हो जाती। मेरे लिए परमात्मा है तो उसी प्राप्ति होने पर यम लब्धवाचा पर हम लाभ हम मान्य थे नाधीन तथा, जिसके लाभ की प्राप्ति होने पर अन्य लाभ मानता ही नहीं तो पूरा होना चाहिए। तो संसार के साथ में देह की एकता है, तो क्षेत्र पागवन गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीर, यह अधम शरीर पंच रचित है, पंच रचित सुर है। भूमिरा पो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार है, अपरा प्रकृति है, जीव परा प्रकृति, परा प्रकृति भगवान का अंश है, अपरा प्रकृति संसार जल है, अपरा प्रकृति ब्रह्मांड ना बना हुआ अनेक ब्रह्मांड अपने घर प्रकृति से ही बना हुआ है, तो अपना प्रकृति एक है, वो संसार साथ एक शरीर की संसार है। शरीर भगवान ने कहा तारा से एक सिर चलक पावक गगन समीरा पंच रथ थे शरीर पंच रथ थे संपूर्ण है ऐसे करने से ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान देता है। और भक्त भक्ति वर्मा में मेरे भक्ति के बारे में ज्ञान हो गया तो शरीर में नहीं हूं ये ज्ञान हो जाए तो बोध हो जाएगा। सब रीति से शरीर में नहीं हूं ये होना चाहिए विचार। तुम शरीर उत्पन्न और नष्ट होना है, शरीर हरदम बदलता है, स्वरूप कभी बदलता ही नहीं, प्रकाश और अंधकार की तरह। जो प्रकाश ही स्वयं है जो कभी बदलता ही नहीं। और आप स्वयं कहते हैं कि बचपन में ये करता था, जवानी में यह करता है, बूढ़ा होने में यह करता हूं, तो आप कहने का कर्म अलग अलग करते हैं, परंतु मैं वही हूं, मैं वही हूँ जो बाद में था, वही जवानी में हूँ, वही मृत्यु हूँ, वही जागृत में हूँ, वही सपने में हूँ, वही समृद्ध में सुरुप्त में हूँ, वही मैं समाधि में हूँ। तो आप एक रूप रहते हैं, अनेक शरीर अनेक रूप होता है, तो आप शरीर नहीं है। ये बात खूब अच्छी तरह से जान ले, मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा को अपना मान ले तो पट्टी हो जाएगी। शरीर को मैं मेरा न मानने से, मेरे लिए न मानने से मुक्ति हो जाएगी। भगवान को अपना मानने से पट्टी हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। और मुक्ति होने पर प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, जो प्रतिष्ठा में आनंद शांति चाहते वो बढ़ता रहेगा, वर्तमान प्रेम प्राप्त हो जाएगा। शरीर से बिल्कुल अलग, शरीर में होता तो मेरे साथ रहता ना, शरीर बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ, नहीं ना बालक होता हो ना जवान होता हो ना बूढ़ा होता हो, देह के साथ एकता मान ली, एकता ये देहाभिमान है। सब दोष देहाभिमान है, देहाभिमान दोष होते हैं, देह का अभिमान छोड़ दे तो कैसे छूटे, ये छूटे कैसे, इसमें दो उपाय है। एक तो ये है, मनुष्य मात्र, शिव मात्र नहीं, मनुष्य मात्र, वो हिंदू हो मुसलमानों को भी हो, मैंने बड़ी भूल की देह को अपना मना, क्यों देह उत्पन्न होता है नष्ट होता है, देह का तो जानवर खा ले तो भ्रष्टा हो जाएगी, कहीं रख दे तो कीड़ा बढ़ जाएगा, ऐसे जड़ी में गाड़ दे तो मिट्टी हो जाएगी, तीन संख्या होगी कहीं बड़े भ्रष्ट होगी तो, और अपना नहीं होगा, अस्मा कहीं बड़े संगता हूँ, अपना स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो परमात्मा का अंश है, नित्य है ये अनित्य है, नाशवान है क्षण भंगुर है, हरदम बदलता है, अपना स्वरूप बदलता ही नहीं। अगर न बदलता होता तो अनेक रूप में रह जाता, मनुष्य पशु पक्षी आदि में रहता है, तो मनुष्य साथ में नहीं रहता तब तो पशु बनता है, मनुष्य साथ में रहता तो मनुष्य बनता, अनेक रूप में जाता है, जिन में जाता है उसमें अपने को मानता है कि मैं यही हूं। कुत्ता बनता है तो कुत्ता रहे, कुत्ता खुल रहेगा मैं बैठा तू क्यों आया, ये सब मैं होता अभिमान, तो वास्तव में देह मैं नहीं हूं, और देश होना है अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था आप जानते हो, अवस्था आपको नहीं जानते, जागृत में शब्द शब्द नहीं है, स्वप्न में सुषुप्ति जागृत नहीं है, सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत नहीं है, परंतु आप तीनों में है तो आप अलग हुए। तीनों अवस्था आप जानते हैं, जागृत अवस्था क्रिया, सूक्ष्म अवस्था है चिंतन, और खान अवस्था है समाधि एकाग्रता। आप एकाग्रता में नहीं है वो जानते हो, आप चिंतन में नहीं हो और आप क्रिया रूपी नहीं हो, तो आप अलग है, शरीर अलग है। अब बात है, आप कहते हो सभी मैं सोता था, कुछ भी याद नहीं था, तो मन बुद्धि इंद्रिया नहीं थी, पर मैं तो सूक्ष्म स्वयं आप थे, सुषुप्ति में भी, समाधि में आप रहते हैं, जागृति में आप रहते हैं, देहांतर प्राप्ति यथा देहांग तथा देहांतर प्राप्ति, यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देहिनो संदेह यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। पर आप रहते हो तो देह को सूक्ष्म सूक्ष्म रहते हैं, ये शरीर से प्रकृति के हैं, अरे आप परमात्मा का अंश है, तो आप जागृत स्वप्न सुप्त से नहीं थे, नित्य रहने वाले नमी वारो जीव लोग जीव भूत सनातना, पर मन सृष्टा नहीं ध्यान पड़ता नहीं, मन और इंद्रिया आदि ये है प्रकृति से पैदा हुए, ये तो इनको आप खेते तो प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति कार्य प्रकृति में, और परमात्मा के अंश होते परमात्मा में नहीं रहेगा, देह में रहते ध्यान दो, मन श्रेष्ठ प्रकृति तो नहीं, वे तो सपूत है जो प्रकृति में स्थित रहते हैं, अरे तुम प्रकृति में स्थित रहे नहीं शरीर में स्थित रहते हो, जैसे प्रकृति था नहीं मन संध्या नहीं, आपको जैसे हम परमात्मा में स्थित रहेंगे भाई, परमात्मा घर रहे, तो गलती ये करते हो कि प्रकृति रहती है जैसे नहीं रहती, जड़ प्रकृति भी पर ही गलती नहीं करती, प्रकृति स्थान है, उनको अपने मानते हो, वे प्रकृति में स्थित रहती है, आप ही होती ही नहीं प्रकृति में स्थित रहती है, आप शरीर में स्थित हो जाते हैं, मैं जवान हूं, मेरे को बुखार आ गया, तुम्हारे को बहुत कैसा गया, मगर शरीर में आया है, तुम्हारे को आता नहीं, तुम कोई बेकार नहीं बेकार, तुम कूटस्थल ध्रुव ऐसे हो, मैं बहुत बेकार हूं अपने मान लेते हो, तो शरीर के बिगड़ मालक हो तो मैं मालक हूं, शरीर जवान हो तो मैं जवान हूं, शरीर बूढ़ा हो तो मैं बूढ़ा हो गया, तुम कैसे बालक हो जवान बूढ़े हो, ये तो शरीर होता है, पर शरीर साथ में हाँ हामा हाँ मिलाते हामा, अरे मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा तू कैसे मर जाओ, तो तू मर जाओ तो स्वर्ग कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, दूसरी योनि में कौन जाएगा, तो शरीर जाएगा, शरीर तो ये मर जाएगा, तो सूर सूर का शरीर में जाते बाबा, चौरासी लाख जोड़ी में आप जाते हो, तो आप शरीर से अलग हो, क्या शरीर जाता है स्थूल सूर, आप जाते हो, आप उनके साथ मान ले हो तो शरीर भी साथ में है, शरीर भी अपना मान लिया तो आपके साथ में, इतना ही माना तो मुक्ति हो जाए, छूट जाएंगे आप हद से छूट जाएंगे, मुक्ति ना छूटना है, और भगवान को अपना मान ले तो प्रेम हो जाए, और शरीर को संसारिक क्रिया में लगा दो, क्यों संसारिक साधन नहीं एकता, तो शरीर से कर्म योग और आप से ज्ञान योग, आप अलग हो गए, और भगवान में लगे तो भक्ति हो, ऐसी बात है। इस बात से आप शरीर नहीं हो, अगर इस बात को मान ले जान ले तो मुक्ति, मान ले तो भक्ति, ऐसी बात है, सीधी सरल बात है, ये भी हमारे लिए नहीं हो। अरे संसार में फरता है शरीर कोई, माँ बाप के साथ में, स्त्री पुत्र के साथ में, भाई भुजाई के साथ में संबंध होता है शरीर से। अगर शरीर का भी मानना हो स्त्री भाषित होती ही नहीं, शरीर की स्त्री भाषित होती है, शरीर का ही शरीर के साथ संबंध होता है, शरीर नहीं हो तो संबंध होता ही नहीं। तो आपका कुटुंब नहीं है, आपका समाज नहीं है, समाज के साथ एक नहीं है, आप कुटुंब साथ एक नहीं है, शरीर के साथ है तो सब साथ एक है। तो शरीर से बिल्कुल आते हैं आपने शरीर अलग है बिल्कुल। आप स्वयं कहते हो मैं बाल में यह करता था, मैं जवाने में यह करता था, मैं बुढ़ापे में यह करता हूं, तो सारे बालक जवान प्रदत्ते आप एक रहते हो, अवस्था नहीं आती। बालक में जवान नहीं है, जवाने में बालक नहीं है, और जवाने में बूढ़ा नहीं, बूढ़े में जवानी नहीं, बना आप सब में रहते हो। ठीक है, सी बात है। तो आप अदाते हुए शरीर रूप से आप होंगे नहीं, आप शरीर को अपना मानते हैं, अपना मान लिया, अपने को मान लिया, अपने हो और अपने लिए मानते हैं शरीर से होता है। तो शास्त्र में बात कही है दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ हो मानुष हो दे दुर्लभ है, शास्त्र का है। तो वो कहना विवेक का है, शरीर का नहीं है। इसमें जो विवेक है, कर्तव्य कर्तव्य क्या होता है, ज्ञातव्य ज्ञातव्य, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, उस विवेक का नाम ही कर्तव्य है। बाल्यपण में वो ज्ञान नहीं होता, फिर समझ आती है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान की महिमा है, विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। शरीर तो प्रत्येक से छोड़ो गई, सब आदि से ही छोड़ दे। शरण तो शरीर बनता है माँ के पेट में, अरे तो बनता है तो रहता है इसमें जीवन खत्म हो जाता है। आप माँ के पेट में बनते नहीं, आप मरते नहीं, आप प्रतिबिंबलीन होते नहीं, तो शरीर प्रतिबिंबलीन होता है। तो आप शरीर कैसे हुए, आपका शरीर कैसे हुआ, आपका शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, ये बात है मानने चाहिए। है देह अभिमानी नहीं सभी दोष आप मानते, देह का अभिमान करते सब दोष होते हैं। कुटुंब का पर माँ बाप का संबंध है तो शरीर को है, भाई भतीजा प्रेम है संबंध को लेकर, पति पुत्र का संबंध है तो शरीर को लेकर, ऐसे शरीर छूटने पर अपना ना बेटा है, न पोता है, न भाई है, न भाई न माँ है, न बाप है, आप अलग होते हैं, यहाँ अलग होते हैं। समाज के साथ कोई आपका संबंध नहीं, समाज आपका नहीं, आप समाज के नहीं, सब छोड़ जाते हैं, ऐसे ही आगे जाए नई रचना कर देते हैं। उत्क्रामन तम से तुम आप ही झुंझा नंबर बना दे तुम विमोडा नानो परिसंध प्रसन्न ज्ञान से दूर से ध्यान नेत्र से दिख रहा है विमोद ज्ञान दे। तो आप सही नहीं, आपका सही नहीं, आपके लिए सही नहीं, शरीर संसार का है, संसार के लिए है। जब शरीर भी संसार के लिए है तो रुपये पैसा आपके लिए कैसे हुआ, शरीर भी संसार के लिए है तो रुपया पैसा मकान आदि आप क्या गवाया। देह का अभिमान रखो तो मकान भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, रहने के लिए स्थान भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, आप देह अलग हो जाते हैं कुछ नहीं। आपके ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना मकान की जरूरत है, ना कपड़े की जरूरत है, आपके परमात्मा की जरूरत है। क्योंकि ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत जीव भूतमान जीव बना हुआ है, जब प्रकृति गई जीव भूता हूँ प्रकृति, प्रकृति जीव होता है तो जैसे जीव नहीं बना ही उसमें आप है, तो आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, सीधी सरल बात है, संसार के लिए है, सूर से संसार ले गए चिंतन शरीर के लिए, समाधि शरीर की समाधि से सूर कान शरीर में समाधि अर्ध मिलती नहीं, आपके संयोग वियोग होता है तो शरीरों का भी संयोग वियोग होता है, सुषुप्ति में ना शरीर याद रहता ना सूर याद रहता ना सूर याद रहता ना कान याद रहता, मैं सुख से सोया कुछ भी जानता नहीं था, जानने की इंद्रिया नहीं थी, मन में बुद्धि अंतकर्म भी नहीं था, बहिर्कर्म भी नहीं था, ऐसे सुख सोच मैं ये नहीं कहते कि तो मर गया था अब जिया हूं, सुप्ति में सोने से उठने पर ये नहीं करता कि मैं मर गया था अब जिया हूँ, अब पैदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कहते, मैं तो सुख से सोया था, तो अब कहाँ शरीर में स्थित थे, मैं चिंतन करता हूँ, मैं काम करता हूँ, चिंतन करता हूँ सुख सुनी है, काम करता हूँ सुख सही से, ये कभी सही उपयोग होता है, अरे आप सब में रहते हैं, आप में कोई सही नहीं रहता, ना सुख सही साफ रहता, ना काम सही आपके रहता, ना सुख सही आपको साथ रहता, शरीर प्रकृति है आप परमात्मा का अंश हो, शरीर तीनों ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही प्रकृति है, आप साक्षात परमात्मा गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी हो शरीर में अविनाशी होता ही नहीं, शरीर तो सब प्रकृति का है, अविनाशी होता ही नहीं, किसी तरह से आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर अपना माना है, माने हुए बात न माने से मिट जाती है, मानना है न माना से मिट जाती है, माने तो आपका दीन है, अब मानो तो मानो, नहीं मानो मत मानो, कुसुम को अपना मानते हो तो अपना है, अपना नहीं माना साधु हो जाता है, कुसुम सही मर जाए, असली साधु हो जाता है, कुसुम एक साथ में सबके से मर जाए तो कोई बात नहीं, क्यों हम कुटुंब गए नहीं, कुटुंब भरा नहीं, हमारे लिए कुटुंब मर गया, हमारे कुटुंब गए हम मर गए, जयराम जी आप बात ठीक है सही है, आप सही नहीं, आप शरीर को जानने वाले हो, आपको शरीर नहीं जानता, आप शरीर को जानते हो, क्या आपको शरीर जानता है, हमें ज्ञान है, शरीर में ज्ञान है ही नहीं, न स्थूल में सूक्ष्म में कारण में, आपका आभास पड़ता है और शरीर में ज्ञान आता है, जानकारी आती है, विज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया क्रिया को लेकर कर्म इंद्रिया है, जानने को लेकर ज्ञान इंद्रिया है, सत्यनारायण रूप ज्ञान स्वरूप चिन्ह में सत्ता आप है, आपका स्वरूप चिन्ह में सत्ता है, आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर नहीं, आपके लिए शरीर नहीं, खूब विचार करो अच्छी तरह से, सोचो इन बात को, आप शरीर आना चाहिए, मनुष्य मात्र पशु नहीं है, पशु बुद्धि विवाह में जाइए, सुखदेव जी महाराज भागवती अंत में परिषद से क्या कहते हैं, मनुष्य में जो पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा, मेरे उत्साह डर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तुम कैसे मर जाओगे, तुम मर जाओ तो पाप कट जाए, स्वर्ग है नरक है जाना पड़ेगा, स्वर्ग लग सभी पाप कट जाए, ये मरता नहीं यही आफत है, अगर मर जाता तो ठीक हो जाए, खत्म कर रहा हूं, पर शरीर तो ठहरते नहीं, ये मरते नहीं, ये आफत है, आप मर जाओ तो ठीक है, अथवा आप रह जाओ तो ठीक है, पर एक तो मर जा रहे, एकदम मरे, इस बात यह बताई हुई है। तो अब मन धर्म है, शरीर जो अमर रहने वाला है, शरीर आप जीव अमर हो, शरीर मर सुखाया, शरीर मरता है, आप कैसे मरे, आप मर जाए तो निहाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कौन पाप हो गए, कौन पुण्य हो गए, कौन मुक्ति में जाए, कौन मुक्ति, परंतु आप मरते ही नहीं, ये आफत है, ये आफत होगी। अथवा मरने के साथ मर जाते हैं तो ठीक, और शरीर क्षेत्र रहते हैं तो शरीर रहता है आदमी, तो ना आपके साथ शरीर रहता ना शरीर साथ आप रहते। मैं बालक हूं तो बालक के साथ ही आप रहे, जवानी हो तो मैं जवान तू तुम जवानी, बालक हो गया है उसको बनवाना, समय हो गया भाई, ये बात है मेरा, तो शरीर मैं हूं ना, मेरा है ना मेरे लिए, तीन बात है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।